Tabletki z podwójną dawką nowoczesnej substancji o działaniu przeciwwirusowym i zwiększającym odporność. Neozine Forte zwiększa odporność, działa na wirusy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg linozyny wspomagająca u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dynamoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18. Wtorek, 3 dzień marca, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na najnowsze wiadomości, które przedstawi Filip Jarek. Szpitale będą ćwiczyć przyjmowanie pacjentów zakażonych koronawirusem, zapowiedział to minister zdrowia. W Polsce jeszcze nie mamy wirusa, ale już zaczynamy ćwiczenia. We Francji liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła do 4 osób. Trwa oficjalna wizyta prezydenta Islandii w Polsce. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że Agencja Rezerw Materiałowych przekazała 65 szpitalom zakaźnym sprzęt, o który prosiły te placówki. Jutro sprzęt dotrze do wszystkich lotnisk pogotowia i stacji wojewódzkich sanepidu. Minister poinformował również, że w kilkunastu szpitalach w Polsce przeprowadzone zostaną ćwiczenia przygotowujące placówki na przyjęcie pacjentów zakażonych koronawirusem. W Polsce jeszcze nie mamy wirusa, ale już zaczynamy ćwiczenia. W każdym województwie będą wybrane 1 do 2 szpitali, gdzie zostaną rozłożone polowe takie izby przyjęć, które będą służyły przyjmowaniu pacjentów, którzy są zainfekowani, żeby rozdzielić te 2 strumienie osób, które mają potencjalnie infekcję, od osób, które tej infekcji nie mają. Uczestniczący również w konferencji prasowej szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował, że jutro o 18:00 zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Jak wyjaśnił, zespół codziennie będzie się spotykał i to on będzie de facto koordynował w skali całego państwa wszystkie działania przygotowujące do pojawienia się koronawirusa w Polsce. Ze skutkami groźnego patogenu mierzy się już wiele europejskich krajów, w tym Francja, gdzie zmarła z tego powodu kolejna osoba. To już 4 śmiertelny przypadek. Liczba zakażonych przekroczyła 200. Marek Brzeziński. 4. ofiarą śmiertelną jest 92-letni mężczyzna z Morbihan w Brytanii. To tam obok departamentu Oise oraz Wysoki Sabaudi znajduje się jedno z 3 największych ognisk epidemii wywołanej koronawirusem. W sumie w wyniku testów, które przeprowadzane są w niemal wszystkich zakątkach kraju i dają w krótkim czasie kilku godzin odpowiedzi na pytanie, czy badana osoba jest zarażona wirusem, stwierdzono chorobę u 204 pacjentów. W aptekach brakuje żeli dezynfekujących. Wzrost sprzedaży tego produktu wzrósł o 91%. Także pełną parą trwa praca w jedynych zakładach we Francji produkujących termometry, których w aptekach też brakuje, tak jak maseczek ochronnych, mimo iż Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że osobom niezarażonym są one niepotrzebne. Powinni je nosić pracownicy służby zdrowia, chorzy i osoby mające z nimi kontakt. Prezydent Emmanuel Macron zalecił rekwizycję maseczek, aby rozdać je osobom podwyższonego ryzyka. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 20 tysięcy naszych rodaków z Islandii zyska polską szkołę, która zacznie działać przy ambasadzie RP w Reykjaviku. To efekt porozumienia resortów edukacji z obu krajów. Prezydent Islandii przebywa w Warszawie z oficjalną wizytą. Prezydent Andrzej Duda wyraził zadowolenie z faktu, że władze lokalne na Islandii zapewniają polskim dzieciom i młodzieży możliwość uczenia się rodzimego języka. Polacy w Islandii są traktowani życzliwie, ale też stanowią największą żyjącą tam mniejszość. Jest tam Polaków oficjalnie ponad 20 tysięcy na ogólnie około 350 tysięcy mieszkańców. Tematem rozmowy prezydentów był także rozwój współpracy w dziedzinie geotermii, do czego nawiązał Gudni Johannesson. Musimy zwiększyć wykorzystywanie ekologicznej energii z myślą o planecie i o nas, ludziach. Humans. Prezydenci Polski i Islandii rozmawiali także o sytuacji na wschodniej flance NATO i na Ukrainie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kilkuset policjantów będzie pilnować derbów Krakowa. Za 2,5 godziny po raz 199 zagrają ze sobą piłkarze Wisły i Krakowi. Między pseudokibicami obu drużyn w przeszłości dochodziło do aktów przemocy. Dlatego od wczoraj w Krakowie pracuje więcej policjantów. Nie tylko wokół stadionów, ale również na krakowskich osiedlach, mówi Sebastian Gleń z Małopolskiej Policji. Będziemy też pilnować bezpieczeństwa na terenie Krakowa, bo wiemy, że kibice muszą do tego stadionu dotrzeć, później po meczu będą wracać do domów, może będą świętować. To może mieć różną formę, ale z tym się liczymy, że może na przykład dojść do konfrontacji antagonistycznych grup na terenie Krakowa. No a my jesteśmy po to, żeby temu zapobiec.

widzę je, gdzie nie spojrzę. Czuję ich niebywały rytm. Kroczę przed nimi noczą wodę. Kroczę tobą i wcale nie, wcale nie chcę zmożyć. Mogę być głupi tak jak dziś. Po co tu przyjechałaś? Wiedziałaś dobrze, że ja o, że widzę jak ty uśmiechasz się czasem. Się robi, ty wiesz, prawie tu kilka ruchów biodrami. Robisz na mnie, oglądasz się. Kto jak co biegnie za twoim głosem, czeka na twój gest. Wcale nie, wcale nie chcę zmądrzeć. Będzie ci wierny, bo sam kres. Po co tu przyjechałaś? Wiedziałaś dobrze, że ja może widzę jak ty uśmiechasz się czasem. Że nie widzę nic i że się gapię gdzieś tam. Wiedziałeś dobrze, że ja, że będę tutaj sam. Będę ci śledził co sił i będę wdychał ten dym, który się ciągnie do gwiazd. Tylko się nie denerwuj, to płyta Sosnowskiego, utwór Dym, a ten album to nasza płyta tygodnia. Ten album otrzymuje pan Janusz z Łodzi, dziś od Trójki, także pani Kamila z miejscowości Słomniki serdecznie gratulujemy. Lektury na trudne czasy, o to pytaliśmy. Pan Wiesiek proponuje Bastion Stephena Kinga. Dziękujemy panu za tę propozycję. A jakie są państwa rekomendacje? Telefonicznie 2273. Można też do nas oczywiście pisać. zd@polskieradio.pl. A teraz będziemy patrzyli wysoko w niebo. Zapraszamy do Trójki. Dzięki temu rozwiązaniu na polskim niebie ma być po prostu bezpieczniej. Pierwszy w Europie system do koordynacji lotów dronów wdrożyła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Nowy system pozwala m.in. na cyfrową komunikację kontrolerów ruchu lotniczego z operatorami dronów. To zdecydowanie była rewolucja, ale taka, którą my nazywamy rewolucją ewolucyjną. Małgorzata Darowska z Ministerstwa Infrastruktury. Rewolucja dlatego, że po raz pierwszy, wiemy, że w Europie, nie wiemy czy na świecie, być może też, został uruchomiony, ale też zatwierdzony przez władze lotnicze system, cała koncepcja operacyjna integracji dronów, zarządzania dronów w strefach kontrolowanych lotnisk. Polega to na tym, że ktoś, kto potrzebuje naszej zgody zgodnie z przepisami, wchodzi na dedykowany swój profil na stronie stronie utmpansa.pl. Maciej Włodarczyk z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Składa taki plan lotu. My ten plan lotu akceptujemy lub też nie. A następnie w fazie taktycznej, czyli kiedy przychodzi już do samego lotu, wyciąga telefon, tablet z aplikacją Dron Radar, za pomocą której następuje dwustronna, niewerbalna komunikacja z kontrolą ruchu lotniczego. Po co te maszyny mają nad nami fruwać? Co z nimi zyskamy? Sławomir Kosieliński z Fundacji Instytutu Mikromakro. Jeżeli taką potrzebę informacyjną zdefiniujemy, łatwiej nam będzie określić pożytki. Wśród nich należy na przykład rolnictwo precyzyjne. Mogę sobie wyobrazić, że rolnicy będą coraz częściej korzystać z danych zbieranych przez drony do kontroli swoich upraw. Dzięki dronom będą łatwiej i szybciej wykrywać patogeny chorób roślin. Nie ma lepszego urządzenia do tego niż dron. Drony to takie latające smartfony. Te, które mamy teraz, one głównie zajmują się monitorowaniem. W przyszłości będą to drony transportowe. Nad takimi projektami też pracujemy. Gdzie my mamy rewolucję? Samo uruchomienie systemu nie jest jeszcze taką rewolucją. Rewolucja jest wtedy, kiedy połączymy trzy rzeczy. System, połączymy ten smartfon, który będzie dostosowany do systemu. Trzecia rzecz, no jest też warstwa telekomunikacyjna. Czy to oznacza, że na przykład za 5-10 lat takie drony będą nam służyły do dostarczania jakichś paczek do transportu? Czy to jest jeszcze science fiction? Nie, nie jest to faza fantazji. W żadnym wypadku dron jest tylko nośnikiem, natomiast jego wykorzystanie jest ograniczone wyłącznie ludzką wyobraźnią, a Polacy są dosyć kreatywnym narodem, także wierzę, że era Jetsonów jest przed nami. To czuję się uspokojony, że era Jetsonów jest przed nami. A o przyszłość dronów w Polsce pytała Monika Suszek. Państwo proponują lektury na trudne czasy. Chciałbym zaproponować Reza Miasto Arras Andrzeja Szczepierskiego. Myślę, że dobra literatura na aktualny czas. Bardzo panu dziękuję. Na morze mistrz i Małgorzata. Proszę rozważyć. A niebawem będziemy wspólnie uczyli się pięknego języka węgierskiego. Chabazie opuszczone, zamrówkowane, to moje bity, na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem chwastem, który rośnie w nic, patykiem, który znienacka zakwit, nie zakwitnie na kredyt po waszemu na marne. Los teraz kostrzy mi znamie w nieparne. Spod popękanego betonu wyrastamy, po co to komu? O, o, o, o, po co to komu? Leci na nas blast i leci na nas syf, ale lecą też pszczoły i wróble. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O. Deweloperzy, frajerzy mają na nas krapkę, zrobią z nas reklamę, z muzyki kanapkę. Do przekąszania między zakupami zjeprzamy, znów gdzieś wyrośniemy sami. I banknotami niepodlewani. O, o, o, o. I banknotami niepodlewani. Ciągle rośniemy z jakiegoś powodu, z jakiejś tajemnicy. Choć nas wycinają, leją nas asfaltem, wystawiamy żbę po siódmej stronie ulicy. O, o, o, o. Wystawiamy żbę po siódmej stronie ulicy. O, o, o, o. O, o, o, o. Wystawiamy żbę po siódmej stronie ulicy. O. Godzinie 18 w programie trzecim Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka uruchamia w polskich szkołach nauczanie języka węgierskiego. Dziś odbyła się uroczysta inauguracja tego programu. Nasza reporterka Dorota Piotrowska rozmawiała z organizatorem kursów, wicedyrektorem Instytutu Krzysztofem Szczerbą. Od tego semestru, czyli od drugiego semestru, zaczynają się dzieci uczyć języka węgierskiego, no nie tylko w Warszawie, ale na Podkarpaciu, na przykład w Jarosławiu, w Tomaszowie Lubelskim, w Lubaczowie i w Przemyślu. A dzieci w Warszawie będą się uczyć na przykład w trzech szkołach i w Krakowie w dwóch szkołach. Radiosłuchacze nie widzą, ale faktycznie szeleszczę papierem i wyciągam Modior Nielftani Munka Füzet. To zeszyt ćwiczeń opracowany przez Węgrów, ale dla obcokrajowców. To jest myślą o młodzieży, o dzieciach. Elżbieta Świderska, wicedyrektor szkoły 132 w Warszawie. I Anna Krzemińska, również wicedyrektor szkoły podstawowej nr 132 w Warszawie. W naszej szkole, ponieważ my nosimy imię Szandora Petofiego, od 60 prawie lat jesteśmy szkołą z węgierskimi jakby korzeniami. Nauka węgierskiego rozpoczęła się od połowy lutego. Wystąpiliśmy do uczniów, żeby zgłosili się dobrowolnie. Mamy grupę chętnych, grupa liczy 18 uczniów i bardzo jesteśmy zadowoleni. My się oczywiście włączyłyśmy bardzo aktywnie, obydwie z panią wicedyrektor uczymy się i jesteśmy bardzo przejęte na każdej lekcji. Podoba wam się ten węgierski? Tak. Fajne ma brzmienie i fajnie się mówi po węgiersku. Pierwsze lekcje za wami. Co już umiecie powiedzieć po węgiersku? Dzień dobry. To jak się mówi, bo ponad inaczej do południa i inaczej po południu. Raget to jest do 9, a po 9 to jest junopot. Pani nas nowych słów uczy na każdej lekcji. Mamy na przykład in Dawid Wodziuk iszte. Mam na imię Dawid w tym przypadku, a ty? Fajnie się uczyć innego języka, takiego nietypowego. Na pewno daje coś w przyszłości, że mamy jakiś dodatkowy język, którego inne osoby nie znają i pracodawcy właśnie na takie rzeczy patrzą, więc na pewno będzie to przydatne w przyszłości. Kiedy się na własną rękę zacząłem uczyć węgierskiego, jest to nawet przysłowie po węgier dwa bratanki. Madziar Lędziel Kétiu Burat. Na razie jest dobrze. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Te relacje przygotowała Dorota Piotrowska, a my rozmawiamy o literackich propozycjach na dość niepewne czasy. Pani Joanna z Krakowa poleca Miasto Ślepców José Saramago, chociaż jak zauważa pani Joanna, ta książka akurat nastrojów raczej nie uspokoi. To na uspokojenie emocji Blur, Out of Time.

Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Homlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt numer 1 na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 18.30. Krótko o pogodzie, proszę Państwa. W nocy temperatura minimalna od zera na zachodzie do 5 stopni na północnym wschodzie. W obszarach podgórskich od minus 2 do zera. W nocy popada głównie na południu, północnym wschodzie i wschodzie kraju. W dolinach karpackich nad ranem opady deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Trójka. Program trzeci. Aż teraz czas na ekonomię. U nas w studiu Eryk Kazanowski i jego gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór jeszcze raz, zanim rozmowa z gościem. Ważna informacja dla tych, którzy chcieliby przedstawić swoich pracowników w konkursie Pracownik Roku. Już tylko przez 2 tygodnie, do 17 marca, pracodawcy mogą zgłaszać swoich pracowników właśnie do konkursu Pracownik Roku. Konkurs jest organizowany w tym roku po raz trzeci. My, program trzeci Polskiego Radia, objęliśmy nad nim patronat. O szczegółach Sylwia Zadrożna. W tym roku wyróżnienia zostaną przyznane w 6 kategoriach, m.in. w kategorii długodystansowiec, w której docenieni zostaną najbardziej doświadczeni pracownicy. Mówi Katarzyna Lorenc, ekspertka do spraw rynku pracy z Business Center Club. To prawda, chcemy, żeby nasi pracownicy myśleli o firmach jako takim miejscu, w którym mogą się rozwijać dłużej, a nie tylko przez 2-3 lata, jak często się mówi. Więc jest to jedna z kategorii, nie najważniejsza, też bardzo polecamy zespoły, menadżerów, którzy potrafią łączyć wyniki i dobre zarządzanie zespołem, filary organizacji, mentorów i inicjatorów. Pracodawcy, i to zarówno firmy małe i średnie, jak również wielkie międzynarodowe korporacje mogą zgłaszać swoich pracowników do wtorku 17 marca, czyli jeszcze przez 2 tygodnie. Aby to zrobić, wystarczy zajrzeć na stronę pracownikroku.org. Wyjaśnia Agnieszka Hęclik, projekt menedżer konkursu. Kolejnym krokiem jest założenie konta pracodawcy. Otrzymują Państwo dostęp również do formularzy zgłoszeniowych. Te formularze można edytować w trakcie, zapisywać, wracać do nich. Jeżeli na poszczególnych etapach wypełniania tych formularzy będą mieli Państwo jakiś problem, zachęcamy do kontaktu z nami, na pewno wszystkie wątpliwości rozwiejemy. Warto się zgłosić, bo konkurs to wyjątkowa okazja, aby wyróżnić i docenić osoby, które codziennie ciężko pracują, nie tylko na tych eksponowanych stanowiskach. Często myślimy, że konkurs to jest dla tych wybitnych, a ten konkurs właśnie jest dla tych, którzy dobrze wykonują swoją pracę na szeregowych stanowiskach i w zeszłym roku mieliśmy bardzo dużo dobrych pracowników, ale nie dość, bo w każdej firmie takie osoby są. I ten konkurs jest właśnie po to, żebyśmy się spotkali w takim gronie osób, które robią dobrą robotę w każdej z organizacji. Konkurs daje możliwość po ludzku im za to podziękować, ale też zmotywować do dalszej rzetelnej pracy, a to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy wielu pracodawców skarży się na braki specjalistów, a zasoby obcokrajowców nie wypełnią tej luki w całości. Najlepszych pracowników poznamy 21 kwietnia. Ponad 164 miliony euro. Tyle wynosi budżet programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Uroczysta inauguracja programu odbyła się dziś po południu z udziałem prezydentów Polski i Islandii. Islandia właśnie to trzeci obok Norwegii i Liechtensteinu kraj finansujący ekologiczne projekty z pieniędzy pochodzących z funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwa i moim gościem jest Adam Giburże-Czetwertyński, wiceminister klimatu. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór. Głównym celem tegorocznej edycji programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu jest łagodzenie zmian w środowisku naturalnym, zmniejszenie emisyjności gospodarki i poprawa jakości powietrza. Do kogo jest skierowany ten program? No, to jest program, który ma kilka odsłon, kilka priorytetów w nim pisanych, które każdy jest trochę skierowany do innego typu odbiorcy. Jest na przykład priorytet, który jest skierowany do modernizacji sieci ciepłowniczych. Czyli to są główne spółki komunalne, które są właścicielami tych sieci i potrzebują bardzo wsparcia dla modernizacji ciepłownictwa miejskiego. Ale jest też program skierowany do modernizacji szkół. Jest też priorytet, który się skupia na wsparciu działań przyrodniczych, w szczególności zrealizowanych przez organizacji pozarządowych, więc to jest bardzo różnorodny wachlarz tutaj uczestników dla tych programów. I to rozumiem, że to te właśnie podmioty mogą się ubiegać o dofinansowanie. Tak, te podmioty będą mogły się ubiegać o dofinansowanie w ramach naborów, które będą proponowane. 8 naborów będzie zostanie uruchomionych w marcu i kolejne 4 w maju. Czy możemy powiedzieć, które w marcu zostaną uruchomione? Kto się powinien nastawić? Tak, w marcu to będą te główne pozycje, czyli te, które wymieniłem tam o miejskich systemach ciepłowniczych, to też będzie modernizacja szkół i kogeneracja na przykład. To są takie priorytety związane z efektywnością energetyczną, z energetyką. Czy te kryteria, warunki ubiegania się o dofinansowanie są bardzo wyśrubowane? Te kryteria zostaną właśnie wtedy opublikowane, kiedy uruchomimy nabory w marcu. Jakie są wysokości dofinansowań? W zależności od programu to są dostosowane właśnie do potrzeb. Oczywiście w program, na przykład w priorytecie przyrodniczym, te poziomy dofinansowania są dużo większe, nawet 85%, a w priorytetach, którym będziemy wspierać projekty, które są także samo z siebie dochodowe, to poziom dotacji będzie niższy i będzie mógł też być uzupełniony, szczególnie w części energetycznej, przez pożyczki z NFOŚ-a, o które będzie można się ubiegać właśnie równolegle do finansowania, które będzie uzyskanego z funduszy norweskich. I dzięki tym pożyczkom właśnie uruchomionych ze środków naszych krajowych, to zwiększymy jeszcze rozmiar tych działań o kolejne 115 milionów euro, czyli łącznie z całego programu będziemy finansować projekty w wysokości nawet 1,2 mld złotych. Polska jest takim dobrym beneficjentem tego budżetu funduszy norweskich, prawda? Tak. To jest, Polska ma największy w tej chwili program z funduszy norweskich z całej Unii i to jest ten program konkretnie skierowany na środowisko jest właśnie największy też priorytetem, największym priorytetem w ramach całego funduszu norweskiego. I Polska jest rzeczywiście dobrze wykorzystujemy te środki unijne i norweskie w priorytetach środowiskowych i nawet w ostatniej edycji, jak się okazało, że wykorzystywanie nie szło tak dobrze w innych państwach członkowskich, to dostaliśmy właśnie dodatkowy zastrzyk, bo u nas były projekty, które były gotowe do realizacji. Dzięki temu mogliśmy zrealizować jeszcze więcej projektów niż planowaliśmy na początku. Na koniec naszej rozmowy zapytam o program Czyste Powietrze. Premier Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszej wizyty w Skawinie powiedział, że mają nastąpić niebawem, w ciągu najbliższych miesiąca dwóch zmiany, które będą ograniczały biurokrację i będą skracały czas rozpatrywania wniosków. Czy możemy powiedzieć coś więcej na temat tych zmian, które nastąpią? No, generalnie pomysł jest taki, żeby robić szybciej, więcej, prościej, uprościć w dużym stopniu wnioski, które muszą być przygotowane, skrócić też czas odpowiedzi na te wnioski, zmobilizować więcej aktorów, także angażując gminy, angażując banki prywatne w dystrybucję tego programu, żeby móc się uporać z tym wyzwaniem. wyzwaniem, wielkim wyzwaniem cywilizacyjnym, jaki jest kwestia jakości powietrza. Kiedy te zmiany zostaną wprowadzone? Te zmiany zostaną wprowadzone stopniowo właśnie w najbliższych tygodniach i miesięcy i mam nadzieję, że zobaczymy dzięki temu tak skokowy wzrost zainteresowania właśnie tym programem. Miejmy nadzieję. Naszym gościem był pan Adam Giburże-Czetwertyński, wiceminister klimatu. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Trójka, program trzeci Polskiego Radia i to już prawie kwadrans do godziny 19. Reportaż w Trójce. Państwo, Anna i Bronisław są małżeństwem od prawie 70 lat, a znają się jeszcze dłużej. Jaki jest przepis na udany związek i czy recepta taka w ogóle istnieje? Zapraszamy do wysłuchania reportażu Eweliny Kosałki-Passi pod tytułem Po prostu miłość. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę bardzo. Trochę wcześniej, przepraszam, ale nie mogłam się Państwa już doczekać. No, ale widzę, że Państwo macie piękną kolekcję tutaj obrazów różnych. Ach, to się też jest malutko. Myśmy mieszkali w tym domu, tym dużym. Aha. Tylko wie Pani, ja zaczęłam mieć takie kłopoty z nowiami rodzinami. A może i to wybudujemy mały domek. A duży dla córki. No i może lepiej, nie, że w małym domu. O, jeden pokój. Mogę tak zajrzeć? Proszę bardzo. To są stare meble. To są stare i nowe. No i sypialnia taka, jak kiedyś były sypialnie. No tak. Tapczan PR-owski. I on nam służył od 52 roku, czyli to jest 60, czekaj, bo ja się już pogubiłam. Materace zmieniamy. 67 lat. Czyli łóżko macie Państwo tyle, ile jesteście małżeństwem, tak? Tak. Tak. To jest pan, prawda? No oczywiście, taki przystojny. Ile lat tu pan miał? No, jakieś 30 parę. A pani tutaj? A tutaj to już miałam chyba 40 albo więcej. Ale to się państwo nie zmienili za bardzo. Nie? No. Długi czas mnie odejmowali, dużo lat. Teraz mężowie odejmują, a mnie, no nie dodają na szczęście. Miłościwie nie mówią o wyglądzie. Bo on będzie miał za chwilę 90. Niemożliwe. No to 90. A ja jestem o 2 lata tylko młodsza. No, to była miłość od pierwszego wejrzenia. W 47 poznaliśmy się. Ja chodziłam do gimnazjum. Jak spotkałem ją wtedy właśnie na tych jasełkach, to powiedziałem, to będzie moja żona. A ja o tym nie wiedziałam. Ja byłam zainteresowana, że przyjedzie i będzie samki ciągnął. 1 stycznia też spotkaliśmy się na jasełkach. Ja wtedy, byłem przy kasie. Czuwałem nad całością przedstawienia i no brakowało nam kożuszka dla pasterzy. No i przyszła dziewczyna w kożuszku. Zapłaciła za pierwsze miejsce i przyszła z reklamacją, bo nie ma miejsca siedzącego. Ja mówię, kobiety wiejskie wygoniły, bo co ty, Smarku, miałam 14 lat, 15 rok, co ty tu będziesz siedziała? Do kąta. Do kąta, na stojąco. Ja mówię, no i reklamuj. No i tak się zaczęło. Odprowadziłem wtedy po raz pierwszy dziewczynę do, powiedzmy, do domu. No pod i... Dokładnie, pod dom. I następnym, powiedzmy, już dniu, przyszedłem. Poderwał mnie na książki, bo miał dostęp do biblioteki stanionteckiej i przynosił książkę. Ja namiętnie czytałam i pamiętam, że taki był sprytny, że przynosił po jednym tomie. Pierwsza to była chyba Emancypantki, a potem Lalka. Ja nie mogłam się doczekać, kiedy on następną przyniesie, bo ja pożarłam ją w ciągu jednego dnia. A on przyniósł znowu tej kapucie. Ja znowu oczekiwałam nie na niego, tylko na tę książkę, bo co ja, nie mając jeszcze 15 lat, mogłam wiedzieć o chłopaku. Ślub kiedy był? Aha, coś to było. To było też bardzo. Ja zawsze wszystko u nas zwariowane. 22 lata, przychodzi na kopalnię pan inżynier. No to panie inżynierze, proszę jedno mieszkanie, drugie, trzecie do wyboru, bo tak trzeba go zatrzymać. No ale tutaj nie, on nie jest żonaty. Zaświadczenie, proszę przyjść ze ślubu, żebyśmy panu mogli dać odpowiednie mieszkanie. Bardzo restrykcyjne przepisy takie. Więc ja pracowałem z takimi dwoma starszymi panami. No to słuchaj, musisz jechać do rodziców, musicie wziąć ślub. No ale kiedy? No to tak pokombinowaliśmy, że poszedłem na noc do pracy i pojechałem w niedzielę. Na noc? Tak, pójdę na noc, no i będzie wszystko w porządku. Przyjechałem do domu, do rodziców. Mówię, słuchajcie, no musimy wziąć ślub. Wykombinowaliśmy, że mąż był w innej gminie, a ja w innej. I ta gmina była Niegowic, tam gdzie właśnie papież był wtedy wikarym. I pojechaliśmy tam, to nie trzeba było żadnych towarzystw, dwóch świadków i... To była zima. 5 lutego. 5 lutego, no więc wszystkie drogi zasypane śniegiem. Myśmy jechali. Radna żona zawiózł sankami. Sankami, tak jak widać było odległość, jakiś tam punkt. Świadków i pojechaliśmy. Przyjechaliśmy, a pana urzędnika nie ma, bo jest karczmi. Wyciągnęli go z tym świadkiem, z tym kolegą. On nie bardzo, teraz sobie nas chyba moglibyśmy się rozwieść. Nie bardzo był przytomny. No ale jakoś go przekonali, że przyszedł i podpisał. To papier dosłownie się podpisywało. I to był nasz ślub. I zjedliśmy obiad, on pojechał do pracy, a ja... Została w domu. Czyli zaczęliście mieszkać dopiero po kościelnym. Tak. Termin ślubu na 26 lipca. A już sobie, że imieniny moje. Musi być wszystko... Anny. Anny, Anna musi być. Od 52 zaraz to musimy policzyć. Czekaj, bo było 67 teraz. To za chwilę będzie 68, jeżeli liczycie ten barwny ślub cywilny. No tak. Czyli za chwilę to będzie 70 w sumie. Ale to jakie to są gody? Podobno już nie ma. Przepis jest taki, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Myśmy nigdy nie zostawiali nieumówionych spraw. Ja twierdzę, że wszystko w odpowiednim czasie, w odpowiednim słowach można powiedzieć. Wszystko, dosłownie wszystko. Zresztą mąż o tym wie, że na mnie czas pracuje. Czasami jak coś takiego, że ja nie będzie po mojej myśli, a tego nie przeprowadzisz, bo twój ukochany czas nie będzie miał czasu, nie damy mu szansy. Wszystkie decyzje takie poważne są mocno przedyskutowane. Jak nie dochodzimy do konsensusu w pierwszym dyskusji, no to odkładamy i wracamy. I na ogół wszystkie poważne decyzje zapadały razem. Mamy przede wszystkim poczucie humoru. To jest chyba bardzo ważne. My się ciągle śmiejemy. I druga jest taka rzecz, że no, coś musi to być, że myśmy się w życiu nie pokłócili. Naprawdę. Znaczy były jakieś zdania o... Przepraszam. Był. Była raz kłótnia, ponieważ żona była przyzwyczajona, że wszystko co najlepsze to było dla tatusia. No bo ciężko. To była pierwsza kłótnia małżeńska, zaraz po ślubie. Ja byłam w takiej tradycyjnej rodzinie, tatuś pracuje, nie tak jak w innych domach, najpierw dzieci, potem te, a potem rodzice na końcu. Nie, tatuś pierwszy był zawsze na pierwszym miejscu przy stole, czy było przyjęcie, spotkanie, tatuś pierwszy. No i ja też gotuję obiad, to było zaraz po ślubie. Pamiętam, że były kotlety i kalafior. Tam jakaś zupa, pewnie pomidorowa, bo tyle umiałam. I ja oczywiście większy kotlet dam mężowi, no bo nie były dwóch jednak. Dlaczego większy? Ja mówię, no tak, no bo dla ciebie. Nie, pedagog się odezwał. Nie, jak nie umiesz dzielić, to za karę ty zjesz tego, ten większy, a ja mniejszy. A ja wzięłam i mówię, pozwól mi chociaż w kuchni rządzić. I rzuciłam tym rondelkiem z masłem, który był... Czy tyś rzucił tym rondelkiem z masłem? Bo potem długo nie było tego ucha i my się śmialiśmy się, cośmy na niego spojrzeli. Ja złapałam za talerz, że ja też rzucę talerzem, a sobie przypomniałam, że my mamy dwa talerze. I stanęłam z tym talerzem i się roześmiałam. I była po kłótni. Podstawą udanego małżeństwa jest zaufanie do siebie. Ale na zaufanie trzeba zasłużyć. No mieliśmy trudne momenty takie w życiu. No mieliśmy, nawet trójka dzieci tam umarła, zaraz nie urodziła się. Ja, stracić troje dzieci to tak, dopiero czwarte jest. Poza tym mąż na przykład przez 6 lat był w Rumunii, ja byłam tutaj sama. To był taki dla nas barwny, ale trudny okres. Państwo kiedyś zdejmują obrączki, czy nigdy? Nigdy. Nie, ja nigdy. Znaczy, ja owszem. No, ja... Ojej, pęknięta. Tak, ja mam przeciętą, ponieważ ja mam schorzenie reumatologiczne palców. Ale więc... wiesz, kochanie, ja też chyba będę musiała mieć przeciętą. Więc... kolega mówi, słuchaj, lekarz, to trzeba przeciąć, bo inaczej... A ja się jakoś tak bardzo zabobonnie bałam przecięcia tej obrączki. I długi czas mąż chodził z tą obrączką. A poza tym, chcę pani powiedzieć, w 52 roku była taka moda na obrączki, że mają być cienkie. Po prostu... Ale moda wraca w sumie. Tak? Teraz też są cienkie. Cienkie. Już też a potem jak widzę takie teraz, te szerokie. I myśmy, nawiasem mówiąc, zostali na obrączki złote od moich rodziców. I dostaliśmy tyle, że mogły być grube, ale ta obrączka była cieniutka i potem już przecięta i pękła. Złama rozleciała się. I może jakieś, może parę miesięcy nie nosił, ale nam brakowało tej obrączki. Zresztą ja bardzo często jeszcze do tej pory ze wzruszeniem patrzę na tą obrączkę. Zawsze mnie to ściska. A ja chyba, no ja to jakąś operację, coś takiego ściągam. Ale teraz muszę chyba przeciąć, bo też mnie... weźmiemy kleszcze. Ale to jest, no, byliśmy bardzo dumni, jakbyśmy te obrączki sobie założyli. Bardzo, bardzo. Nie wyobrażam sobie, żeby któregoś z nas brakło. Ja mówię, że największą tragedię, którejś z nas przeżyje, to, które zostanie. Nie mówię, że ja, że... Nie licytujemy się. Nie ma z tego. Ty pierwszy, ja pierwszy. Nie, ja tylko wiem, że spontanicznie jakoś tak mąż raz powiedział, bo mieliśmy takich przyjaciół, którzy rzeczywiście umarli jedno po drugim. Tak dosłownie byliśmy na pożegnaniu żony, a w niedzielę umarł mąż. Cudownie. I mąż tak, jak się dowiedział, że Krzysiu umarł... w niedzielę. Sam on sobie zasłużył na taką szybką śmierć. Tak mąż specjalnie. A teraz się właśnie nie licytujemy. Z tym, że ja znowu mówię i powtarzam to teraz. Czy byś nie miał sumienia mnie zostawić tutaj z kłopotami? Ja zawsze się mną opiekował i nie wolno cię mnie zostawić. Nie miałbyś sumienia. A dlaczego ja mam przeżywać tą traumę? Bo zawsze się mną opiekował. Ja ci mówię, że ty jesteś lepszy niż ja. Zostańmy przy tym. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. To rada od małżeństwa, które przeżyło ze sobą 70 lat. No, kolejnych wspaniałych państwu życzymy i gratulujemy. Był to reportaż autorstwa Eweliny Kosałki-Passi pod tytułem Po prostu miłość. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert. Witam, sąsiadkę! Pan taki szczęśliwy, bo niższe składki na ZUS będzie płacił? Tak, więcej w kieszeni na rozwój biznesu. Ja też nie narzekam. Dzięki 13 emeryturze wreszcie wymienię starą kuchenkę. Mały ZUS Plus i Emerytura Plus to programy zrealizowane przez rząd w pierwsze 100 dni. W całej Polsce powstanie 100 nowych obwodnic, a Polacy skorzystają z darmowych badań profilaktycznych. Walczymy też o równe dopłaty dla rolników. Skorzystaj z programów rządu i dowiedz się więcej na gov.pl. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do 4 marca mleko łaciate 3,2% tylko 2,29 za litr. A żurawina Makar lub Bakaland 19,90 za kilogramowe opakowanie. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my kule gwarantujemy 2 miliony. No, no tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.